Geheimtjes van Madonna hier in de late avond. Een geheim uit 1994. En daarvoor Dido met Live for Rent. De mooiste muziek hoor je hier bij je lokale omroep. Dus alle reden om daar naar te blijven luisteren. Want wij doen ons uiterste best speciaal voor jou. Tijd voor ons eerste onderwerp. Herman de Bruin zit er helemaal klaar voor. Hij gaat praten met Ernst Raaphorst. Hij weet alles van water. In de studio heb ik als gast Ernst Raaphorst. Hij is ecoloog bij het Hoogheemraadschap Delfland. Ernst, welkom. Ja, dankjewel. Ja, wat doet een ecoloog bij een waterschap? Nou, een ecoloog die doet eigenlijk van alles. Ik heb een heel diverse baan. Heel belangrijk onderdeel is, we houden de waterkwaliteit in de gaten. Dus Elke plant en dieren leven er. En dat controleren we dan aan allerlei maatstaffen van hoe goed is dan de waterkwaliteit? Om daar gewoon aan de vinger aan de pols te houden eigenlijk. Als de waterkwaliteit slecht is, zijn er geen beestjes. Nou, andere beesten vooral. Weet andere, je? Dat ene beest vertelt een heel ander verhaal over de waterkwaliteit dan dat andere dier. En hetzelfde geldt voor planten en allerlei algen. En door gewoon goed te kijken naar al die soorten, krijg je een heel verhaal van, hey, hoe is het met de waterkwaliteit? En dat is voor ons een hele belangrijke vinger aan de pols van, gaat het goed? En met allerlei maatregelen die we nemen, zijn we op de goede weg bezig? Gaat het de goede kant uit? Is dat zo? Zijn jullie op de goede weg bezig? En gaat het beter dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden, om maar wat te noemen? Ik denk dat het zeker beter gaat. Kijk, als we terugkijkt naar de jaren 60 bijvoorbeeld. Nou, ja. De schie hier vlakbij was toen regelmatig gewoon zuurstofloos. Omdat industrie mocht gewoon alles loos op het water. Weet je, ja, dat was geen regels voor. En uiteindelijk zijn er regels gekomen. De wet verontreiniging oppervlaktewater. Heel belangrijk. Daar begon het eigenlijk wel allemaal mee. Die verbood dat eigenlijk. Waar dat niet meer zomaar kon zonder vergunning. Nou, en je ziet, sindsdien is het enorm verbeterd. Er zijn heel veel slagen gehaald. Maar aan de andere kant, de mens is ook steeds drukker volkje geworden. Met heel veel techniek, maar ook heel veel nieuwe stoffen die we uitvinden. Die we bijvoorbeeld gebruiken om onze gewassen te beschermen. Maar die daardoor wel een impact hebben op de waterkwaliteit. Dus het is eigenlijk een continu doorlopend werk. En ik denk dat het zeker wel wat beter gaat. Maar het is wel iets wat... Ja, je blijft er voortdurend mee bezig om zo te zeggen. Het is ook een gevecht, denk ik. Het is een beetje wel, wel eentje die de moeite waard is. Want het valt gewoon natuurlijk heel fantastisch mooie dingen te halen. We hebben natuurlijk heel veel tuinders in Zuid-Holland. Neem alleen het Westland maar. Het gebied van Delfland sowieso. Nou, die lozen nog wel eens wat. Dat mag ook niet meer. Nee, dat mag zeker niet. Nee. En ze zijn ook allemaal aangesloten op de riolering. Dat hoeft ook niet. En wat je heel vaak ook ziet... Zo'n kast die ze dan kopen. Weet je, daar ligt een enorm netwerk van leidingen. Omdat is soms... ook gewoon een pijpje is, het is niet weten. Weet je, dus we zoeken ook vaak meer de samenwerking op om het probleem op te lossen. Dan zie je dat we er echt heel handhavend bovenop zitten. Want daar kun je veel meer mee bereiken. Omdat het vaak helemaal niet vanuit kwade wil is, om zo maar te zeggen. Nee, dat precies. Wel, het kan ook zijn dat mensen denken, hey, ik weet eigenlijk niet hoe het zit. Dan kunnen jullie informatie geven dat het beter kan. Want zij willen ook graag het oppervlaktewater schoon hebben. Want dat gebruiken ze weer. Natuurlijk, ja, het is hun eigen leefomgeving ook. Ja, dus je ziet heel vaak dat ze gewoon heel graag willen samenwerken met ons. En wij hebben de apparatuur en de kennis om daarbij te helpen. Maar je zit ook in het water, hè? Want ecologisch niet alleen de waterkwaliteit, maar ook wat er in leeft en groeit. Ja, zeker, zeker. Want dat is waar ik mijzelf vooral mee bezighoud. Dus de planten en de dieren, dus wat er allemaal rondkruipt en zwemt. En dat verhaal van wat dat vertelt. Dus ook met de laarzen, de kaplaarzen, het water in en het scheppen. Ja. Dus dat hoort er zeker dat is wel iets wat je graag doet. Ja, absoluut. En wat je altijd gedaan hebt, denk ik, langs het water. Ja, van jongs af aan. Hoor. Ik was al een klein kind al druk bezig met de salamanders te kijken in de slootje van ons achter. Dus dat, waar kwam dat dan vandaan, die interesse? Ja, ik denk gewoon aangeboren aanleg. Dat kan bijna niet anders. Nou, het kan zijn dat je in de familie mensen hebt die dat al deden of zo. Of dat je het zit niet in de genen. Nee, eigenlijk niet. Nee, er kwam helemaal niemand in mijn familie van voor mij in ieder geval. Ja, het was ook misschien niet uit die tijd. Weet je wel, ecologie en waterkwaliteit, wat ik net zeg met die wetgeving en zo, is nog relatief recent. Maar het heeft jou wel gevormd. Ja, absoluut. Het is vanaf het begin af aan zit dat erin. De kleine salamandertjes te bekijken en dan door te gaan en nu helemaal bij Delfland te zitten. Ja. Ja. Mooi vak, denk ik. Ja, absoluut. Heel variabel, heel veelzijdig. Ja. En je kan er gewoon heel veel leuke dingen mee zien en doen. En niet alleen voor het Hoogheemraadschap doe je dat, maar voor al het publiek eigenlijk die daar wat meer over wil weten. Want jouw filmpjes zijn niet te missen. Nee, dat hoop ik in ieder geval niet. Met filmpjes van Ernst onder Waterwereld, zo heet mijn serie inderdaad. Ja. En er zit natuurlijk wel gedachten achter. Hè? Want als waterschap is een beetje het probleem, is dat niet altijd zichtbaar is wat we doen. Dus oud gezegde, geef ons heden ons ontzaglijk brood en af en toe een watersnood. Om maar gewoon even te laten zien hoe belangrijk die dijken zijn, hoe belangrijk dat werk is. Ja. Maar goed, dat hebben we natuurlijk liever niet, want we werken gewoon keihard om dat te voorkomen. Maar door deze filmpjes proberen op een andere manier gewoon te laten zien, hey, wat doen we nou voor werk en hoe actief zijn we wel niet en hoe belangrijk is het voor de inwoners vanzelf? Want het gebeurt niet vanzelf inderdaad. In zo'n druk bevolkt land als Nederland, waarbij... ja, de mens voortdurend bezig is met van alles nog wat, gebeuren dat soort dingen vaak niet vanzelf. Staat hij met achter. Als mensen die filmpjes willen bekijken, kunnen ze op het YouTube-kanaal terecht, hè? Ja, klopt. Op YouTube-kanaal, Ernst onder Waterwereld, daar staan ze allemaal. En dat gaat allemaal goed komen dan. Nou, we hebben een inkijkje gekregen in hoe de onderwaterwereld werkt via het Hoogheemraadschap Delfland. Ernst Raaphorst, hij was een gast in de studio. Dankjewel voor het gesprek. En dat was succes met wat je allemaal doet, want je hebt je plannen, hoorde ik net even in een tussenzinnetje. Altijd. Om verder te gaan. Ja hoor, we gaan dit jaar gewoon weer een nieuwe aflevering maken ook. Nogmaals dank. Les 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une.

Een mooi nummer dat lekker in cadans ligt, zou je kunnen zeggen. Prachtig. Tasmin Archer. Sleeping Satellite. En Christopher voor met Le Moi Bleu. Hier in de late avond. In het ogenblik de wekelijkse column van de Han van der Horst. Hij gaat het hebben over, ja, de buurt. Misschien kunt u deze zomer maar beter in de buurt blijven dan met het vliegtuig met vakantie bijvoorbeeld. Dat is een van zijn adviezen, denk ik, als ik hem zo lees al op onze website www.delateavond.nl. Maar hier voor nog eerst iets moois van Casey en de Sunshine Band. Luister mee naar Please Don't Go. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Nou, lieve mensen, die zonvakantie kunnen we wel op onze buik schrijven. We hebben geen Summer of Love gekregen, maar een nieuwe coronacrisis. En niet zo zuinig ook. Wie voldoende gevaccineerd is, kan zich veilig voelen tegen deze nieuwe aanval van het virus, tenminste voor zolang het duurt. Ondertussen keren de ongemakken van het afgelopen jaar één voor één terug. Tenminste, dat zou kunnen. Aan de andere kant, oog in oog met deze crisis, is de politiek gewoon met vakantie gegaan. Wat dat betreft staan de bewoners van het Binnenhof in sterke tegenstelling tot het zorgpersoneel dat, als er gevaar dreigt, de vrije dagen juist laat varen. Het zal wel een kwestie van mentaliteit zijn. Hoe dan ook, deze epidemie gaat door met ons de ene gebakken peer na de andere te serveren. Je hebt grote kans dat andere landen, geschrokken van onze coronacijfers, de deur voor Nederlanders sluiten. Dan zitten we opnieuw opgesloten in ons eigen land. De vakantiehuisjes en de hotels zijn al lang en breed volgeboekt. Wat nu? Zijn we veroordeeld tot balkonieën? Verleden jaar heb ik, geloof ik, wel eens verteld over hoe wij in armoede dan maar een uitstapje maakten naar Oud-Beijerland. En wat een verademing deze hoofdplaats van de Hoekse Waard bleek te zijn, met historische panden, een haven en een gezellig centrum. Onze streek zit vol met bestemmingen die een reis waard zijn, vooral als je toch al in de buurt woont. Tegelijk zijn het geen plekken waar je nou iedere dag naartoe gaat als je er niks te zoeken hebt. Het is duidelijk, voor een ontdekkingsreis is geen vliegtuig of internationale trein nodig, absoluut niet. Een OV-chipkaart is voldoende, of anders zo'n elektrische fiets waar trouwens volgens mij verplicht en permanent geluidje zou moeten worden ingebouwd. Het gebrom van een motortje bijvoorbeeld, want die dingen zijn veel te stil en met de snelheden die vooral mijn bedaagde leeftijdsgenoten ontwikkelen, levensgevaarlijk. Ik heb geen ogen in mijn rug en ik vind het de omgekeerde wereld als voetgangers straks gedwongen worden met achteruitkijkspiegels of schermpjes de binnenwegen op te gaan. Maar daar gaat het niet om, daar gaat het helemaal niet om vanavond. We zijn een dagje naar Gorkum geweest om daar de bezienswaardigheden in ogenschouw te nemen. Die waren soms heel merkwaardig. Neem bijvoorbeeld het modernistische spierwitte Blue Band pand. En ze hebben er ook een middeleeuwse kapel die van binnen huisvesting biedt aan een herenmodemagazijn, een grote markt met historische gebouwen en terrassen van uiteenlopende sfeer, een heuse stadspoort, een Wilhelmina Vredesfontein, een stadswal die in de 19e eeuw al een wandeling is geworden en het veer over de Merwede naar Woudrichem. Dat is net zo goed een vesting, maar daar staan de kanonnen nog gewoon op te wallen. Het is een miniatuurstad met alles erop en eraan, zoals een middeleeuwse kerk, een stadhuis, een straat met de herenhuizen voor de deftigheid en een gave poort. Buiten die poort staan bescheiden houten optrekjes van de coöperatieve visafslag waar vroeger de prijs van de zalm bepaald werd. En in de kerkstraat hebben ze min of meer tegenover een bruine kroeg de winkel van waarschijnlijk de meest eigenwijze boekhandelaar van Nederland. Zijn assortiment is klein. Hij laat duidelijk alleen maar toe wat hij zelf mooi vindt. We namen de nagelaten verhalen van Biesheuvel mee om te lezen, bijvoorbeeld als regen en wind een volgende dagtocht verhinderen. Even een mentale notitie maken, mensen, oude water niet vergeten. Daar ben ik ook al in geen 30 of 40 jaar geweest. En Haastrecht, waarvan de geleerden niet precies weten of je het nu een stad mag noemen of niet. Het is in ieder geval een dorp met stadachtige kenmerken, zoals in de tijd van de Republiek twee burgemeesters en slagbomen om de ingangen naar de plek af te sluiten. Je kunt zo'n plaats ook een vlek noemen. Enfin, lieve mensen, genoeg te bekijken en genoeg te doen. En anders zet je s'avonds muziek op uit verre landen. De hotdogs zingen de legendarische evergreen Manila. Krijg ik toch weer ernstig fernwee van. Miss you like hell, Manila. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Manila. I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. Sydney, somehow I feel like I don't belong. Hina hana, hana kita Manila. Ang ingay mong kaisarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagagandahan. Take me back in your arms, Manila, and promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Manila, Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Plastic vlinder in je haar. Mooi, maar toch ook stevig werk van Bluff. Hier in de late avond. Misschien niet in de eeuwigheid. En daarvoor een mooie muziek uit Zuid-Amerika, zou je kunnen zeggen. Zoals Han van der Horst meestal tegenwoordig zijn bijdrage afsluit. In een ogenblik gaan we praten over, ja, over Stichting Passie. Die doet heel veel goed werk voor kinderen, onder andere, en gezinnen met kinderen met autisme. Je hoort het zo meteen. Na Dave Stewart en Barbara Gaskin in It's My Party. In de studio heb ik Kim Antonissen als gast van de Stichting Passie. Kim, welkom. Dankjewel. Je hebt de Stichting Passie zelf opgericht. Jazeker. Ja. En waar staat de Stichting Passie voor? Nou, de ASS in Passie, dat staat voor Autisme Spectrum Stoornis. Mm-hmm. En ik heb de stichting opgericht naar aanleiding van mijn eigen zoontje Simon. Die is met 2,5 jaar oud gediagnosticeerd met klassiek autisme en een verstandelijke beperking. En eigenlijk in mijn zoektocht naar goede zorg voor hem kwam ik op een wetenschappelijk effectief bewezen methodiek. De Applied Behavior Analysis. Doe maar. Kort gezegd, ABA. En dat bleek in Nederland gewoon nog niet zo voorhanden te zijn. En toen ben ik de stichting op gaan richten om te zorgen dat het aanbod van die EBA in Nederland uitgebreid En wat is het worden. Aanbod van die EBA dan? Ja, EBA is eigenlijk een gedragstherapie. En daar is gewoon heel veel, zijn er mooie resultaten mee geboekt. En is in Amerika ontwikkeld. En wat doet het nou? Je observeert het gedrag van een kind. En door goed te kijken wat er vooraf gaat aan het gedrag dat een kind laat zien. En wat erop volgt, hè, dus hoe wij reageren. Ja. Kun je het gedrag van het kind eigenlijk sturen. Mm-hmm. En dat houdt in dat we het positieve gedrag heel erg belonen en daarmee versterken. En het negatieve gedrag, ja, dat probeer je eigenlijk een beetje te negeren, ja. Te zorgen dat dat minder wordt. Weg te moffelen in ieder geval. Ja, zoiets. Ja. Zoiets. Ja. Was dat in Nederland dan nog niet? Want ik kan me voorstellen dat kinderen, ook gehandicapte kinderen, alle zorg krijgen die ze nodig hebben. Ja. Nou ja, er is natuurlijk best een heel groot aanbod. Ja. Maar ja. Er wordt toch nog wel wat gemist. En ja, ik miste dit gewoon. En ook, het is niet gericht op de kinderen waar jij het nu over hebt. Nee, en ook EBA is heel erg intensief. Eén op één. Wat natuurlijk ervoor zorgt dat er een heel hoog kostenplaatje aan vastzit. En dat past ook niet zo binnen de budgetten natuurlijk. Maar dat heb je nu ontwikkeld dat het ook in Nederland een voet aan de grond krijgt. Nou ja, ik heb daar in ieder geval mijn steentje aan bijgedragen. En het is zeker zo dat steeds meer ouders met een kind met autisme dus natuurlijk ook gaan zoeken van joh, hoe kan ik mijn kind nu het beste helpen? En dat ze dan terechtkomen op die EBA en gaan zoeken van hoe kom ik daar dan bij? Ja. En er zijn best wel heel veel ouderinitiatieven in de afgelopen jaren gestart. Ik ben niet de enige. En dat is natuurlijk ook wel een teken, hè? Dat gewoon bijna allemaal oudersinitiatieven zijn. Ja. Ja, ouders die nemen niet altijd genoegen met wat het huidige zorgaanbod is. Nee, want de gehandicapte kinderen zitten vaak gewoon nog thuis, hè? Die gaan niet naar school. Hebben verder weinig of geen contacten misschien. Nee, je wordt wel wat meer. Je komt denk ik wel als gezin wat meer in een isolatie. Ja. Maar er zijn natuurlijk een heleboel dagbehandelcentra of dagbestedingsplekken. Ja. Alleen hebben veel ouders het gevoel dat als hun kind daar naartoe gaat, dat het een beetje pappen en nat houden is. En het is een prima veilige plek en die kinderen zullen het ongetwijfeld naar hun zin hebben. Maar ontwikkeling zit er niet in. Maar ontwikkeling, dat is een ander verhaal. En daar wil ik wel echt een verschil in maken. Ja, en daar is de Stichting Passie voor opgericht om daar wat mee te doen. Ja. En dat gaat in Schiedam ook gebeuren, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ik ga samen een schoolklas starten. Binnen een reguliere basisschool. Dus dan krijgen we een, ik noem het eigenlijk een ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Ja. Voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. En dan kunnen we dus ook echt inzetten op de ontwikkeling. We kunnen gaan kijken dat een leerkracht van de basisschool dus meekijkt van joh, wat voor onderwijs past bij dit kind? Wat kunnen we bieden? Ja, precies. Want het heeft nog het is echt maatwerk. Het heeft nog wel wat voorwaarden en maatwerk, zoals je zegt. Ja, inderdaad. Ja. Maar het gaat allemaal wel gebeuren door de Stichting Passie. Als mensen wat meer willen weten over die stichting, dan kunnen ze terecht op een website. Ja, zeker weten. Dat is www.stichting-passie.nl. En we zijn ook actief op Facebook. En dan dezelfde naam, dan kom je overal terecht waar je wezen wil. Ja. Maar binnenkort in Schiedam, die samengang van de twee wat nu verschillende groepen zijn, dat gaat in ieder geval gebeuren. Ja, zeker. Als het aan jou ligt. Ja, nou, niet alleen aan mij gelukkig. Nee, maar je bent wel de voorvechter daarvan, begrijp ik. Ja. Ik wens je daar heel veel succes mee. Kim Antonissen, initiator van de Stichting Passie, over wat er allemaal moet gebeuren om kinderen zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Dankjewel. I can't take it. I'm so lonely. Gee, I need you so. Take it. Oh, I wonder why you had to go. But baby, every night I wake up crying. now my heart, my very soul cries out for more. But baby, baby, all your love for me is dying. Tears on my pillow, pain in my heart, and you on my mind. I'll always remember that day you promised to love me. You said you loved me to the very end. And I'll never forget. I'll never forget when you walked away from me. You walked out of my life with my very best friend. Dat was hem weer voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. We sluiten hem af inderdaad met Johnny Nash en Tears on My Pillow. Morgen is er weer een late avond, dan met, mij natuurlijk, want Bert de Wolf, onze vaste presentator van de donderdagavond, is met vakantie. Gezellig ook voor hem en zijn gezin. Dus ik zit hier morgenavond weer om 11 uur en dan hoop ik ook dat jij er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot besluit van de show. Even kijken wat voor moois we hebben in de aanbieding. Natuurlijk een mooi stukje instrumentale muziek van MFSB. Wat mij betreft tot morgenavond.